طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: نعم، أحل لكم الصيد البحر وطعامه متاعا لكم، وطعامه متاعا لكم. Diyor ki Allah Azze ve Celle bu ayette sizlere helal olmuştur ne? Deniz avı ve denizin ekilleri, yemekleri helaldir diyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Yani bu ayetten anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle bu ayetten anlıyoruz ki cevazlandırdı. Bu birinci olarak. İkinci olarak Peygamber Efendimiz diyor ki yani el bahru hillu tahuru ma'uhu ve hillu meytetuh. Yani deniz suyu temizdir ve temizlendirir ve ne onda ölen ölmüş o denizde yaşayan ama ölü bulunmuş olarak da onun nedir? Helaldir. Ve alimler diyorlar ki bu konuda şüphesiz ki biz de buna gidiyoruz. Bu konuda bir istisna yoktur. Yani o hayvan denizde yaşıyorsa, o denizde buluyorsa evet yiyinebilir. Hiçbir şekilde bundan sakıncası yoktur. Bu da İbn-i Üthreymin'in rahimallahu teala'nın fetvasıdır. Billahi tevfik.